हाँ, लिहाजा अपने दिल में जिक्र कर लें, इसलिए कि आप मजबूर कर दिए गए इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सवाल था कि नापाक हालत में और नापाक जगहों पर अल्लाह का जिक्र करना कैसे है? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि नापाक हालत में या नापाक जगह पे अल्लाह का जिक्र कैसा है। तो चलिए नापाक हालत पे पहले बात कर लेते हैं। तिलावत कुरान पाक, मतलब अल्लाह की किताब की तिलावत आप नापाकी की हालत में नहीं कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी आदत है कि आप रोज जो है तिलावत कुरान कर पढ़कर जो है जैसा आपका मामूल है पढ़कर सोते हैं, लेकिन आज आप नापाकी की हालत में, तो आप कुरान की तिलावत की शक्ल में नहीं कर सकते। लेकिन नापाकी की हालत में अज़कार या हिफाजत की दुआएं ये करना साबित है, तिलावत कुरान नहीं होंगी। ठीक, ना मर्द करेगा ना औरत करेंगे। जैसे औरत के हैज़ की हालत हो, मर्द टेम्प्ररी समझ गुस्ल जनाबत है उसको, नहीं करेंगे। लेकिन अज़कार जिक्र और हिफाजत की दुआएं कर सकते हैं इस हालत में भी। समझ रहा बात को? जैसे कि एक औरत हायजा है, इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह तबारक अल्लाह ये सब करेंगी वो, या एक क्लास ले रही तो इन जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये भी करेंगी वो, ये जिक्र है लेकिन करेंगी वो। समझ रहे आप बात को? उसकी नापाकी से कोई फ़र्क नहीं, इसलिए कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आप उनके सलाम का जवाब देना छोड़कर वो भाग गए निकल कर। बाद में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा मैंने तुमको सलाम किया और तुम भाग गए निकल कर। तो क्या अल्लाह के रसूल, मैं नापाकी की हालत में, मतलब उन पर गुस्ल जनाबत वाजिब था लेकिन उसके बावजूद पानी की नामौजूदगी की वजह से बाजार में आए। इससे एक बात और पता चली, बहुत से लोग बोलते नापाक है तो घर से बाहर निकलना जीन पकड़ लेता, अब हो रहा रजन तो बाजार निकले थे बहर यार, तो निकल सकता है मजबूरी की हालत में, ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है, इस पर कोई जिन भूत नहीं पकड़ते अदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन कभी नापाक नहीं होता है, नजस नहीं होता, और काफिर चाहे कितना भी नहाए धोए वो नजस होता है। इन्नमल मुशरिकून नजस, कुरान ने अल्लाह ने कहा कि मुशरिक नजस है, मोमिन नजस नहीं, मोमिन टेम्पररी नापाक होता है। इससे पता चला अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये काम था कि अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब देते, जो कि एक जिक्र है। समझ रहे हैं बात? तो लिहाजा एक मर्द या औरत अगर नापाक हो तो तिलावत कुरान नहीं करेंगे, चाहे जहन में हो या चाहे देखकर, सिवाय इसके कि हाफिजा औरत को अगर डर हो कि इतने दिन है इसकी हालत में रहने से कुरान भूल जाएंगी, तो वो बगैर हाथ लगाए कि हिफ्ज कर सकती है, उसको भी इजाज़त दी गई है। लेकिन मर्द की नापाकी वो टेम्पररी होती है, पानी मिल गया वो पाक हो सकता है। तो लिहाजा हिफाजत की दुआएं और वो जिक्र जो होता है मामूल में वो कर सकते हैं इस हालत में भी। दूसरा भाई का सवाल था, नापाक जगहों पे अल्लाह के जिक्र का क्या मामला है? जैसे कि बैतुलखला, बैतुलखला एक नापाक जगह है याद रखिए, जहाँ इंसान पेशाब पैखाने को जाता है, पब्लिक बाथरूम्स टॉयलेट्स हो सकते हैं, ठीक, ये नापाक जगह है। ठीक, या इंसान कचरे के कुंडी में खड़ा है समझ लीजिए कुछ काम, समझ लीजिए ये जगह नापाक, चूँकि गंदी जगहें होती और गंदी जगहों पर जाहिर सी बात है इस तरह, तो इसमें क्या अल्लाह के जिक्र का मामला है? तो याद रखिए, जो नापाक जगह होती है, नापाक जगह पर याद रखिए अगर अल्लाह का जिक्र करना आपकी मजबूरी है, तो उलमा लिखते हैं कि आप दिल में कर लेंगे, इसलिए कि दिल के मामले पर अल्लाह पकड़ नहीं करता इंसान की। जैसा मिसाल के तौर पर मैं बैतुलखला के अंदर चला गया और बाद में मुझे याद आया कि मैंने बैतुलखला में दाखिले की दुआ नहीं पढ़ी, अब क्या करेंगे? अब अंदर तो आप पढ़ नहीं सकते अल्लाह का जिक्र, तो यहाँ उलमा लिखते हैं कि फिर वो दिल में पढ़ लें ऐसा, लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हो गया, अब उसको करना है, मलामत होती ना आदमी को मैंने गलत किया, तो दिल में पढ़ ले, इसलिए कि दिल के मामले पर अल्लाह पकड़ नहीं करता इंसान की। समझ रहे आप? तो लिहाजा अल्लाहुम्मा उज़बिकमिल खुब्सी वल खबीस, दिल में पढ़ लिया उसने, समझ रहे आप बात? तो ये हो सकता है। तो ऐसी नापाक जगह जहाँ आप मजबूर कर दी जाए दुआ के लिए, या ज़रूरी हो आपके लिए वो करना, तो फिर आप क्या करें वहाँ, और मान लेते हैं कि आप दिल में उसका जिक्र कर लें, वरना अमूमी तौर पर वहाँ जिक्र ना करें, चूँकि नापाक जगह पर आप थोड़ी देर होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर आप नापाकी की हालत में हो तो हिफाजत की दुआएं और उमूमी जिक्र आप कर सकते हैं, नापाक जगहों पर मजबूर कर दी जाए तो आप दिल में जो है फिर उसका जो अल्लाह का दिल में जिक्र करें, इसलिए कि अल्लाह खुफिया दिल में जिक्र को भी सुनता है, जिक्र का मामला ऐसा ही याद है, तो आप फिर दिल में जिक्र करें वहाँ। ठीक।